thrones for the heart of the sun. Jest na tej płycie absolutnie wszystko z początkowego i nie tylko okresu działalności zespołu Pink Floyd. Dla mnie najbardziej zaskakujące w tym koncercie, akurat w moim przypadku na warszawskim Torwarze, było to, że znam te wszystkie piosenki. Że kiedy patrzę teraz na listę utworów Vegetable Man, kompletnie nie pamiętam tego utworu. Ale jakbym go usłyszał za moment, to bym powiedział, a to ten, dobrze, to wiem. No dobra, a teraz Green is the Color, też nie pamiętam. Nie wiem, jak brzmi, ale jak go usłyszę, a to ten, to znam, tak. I wszystkie nagrania z tego koncertu, z tej płyty, znajome. Dosyć, mniej lub bardziej, ale wszystkie znajome. I to cieszy. I jeszcze wrócę dzisiaj do... Z okazji 20-lecia działalności zespołu Calvin River postanowił podzielić się właśnie nagraniami koncertowymi. Home is where beds are made and butter is added to toast. On a cold afternoon, you can float room to room like a ghost. Take the crash out and argue about who gets to set up the kings. And I know that it's home, because that's where the stereo sings. I've got dreams, dreams to remember. Be with you forever. It's Christmas time, and the plane flies me over white hills to a town in a dream where the sky is frozen and still, in a room that's not mine, it's just like I left it before. With the wax from the candles all dusty, the locks on the door, where I held you so tenderly. And where in summer I opened your letter to me, face to the field. I won't even notice it for 1 second. Zawsze z dużym poczuciem humoru. Ta płyta też nie jest zbiorem takim świątecznym, że tak powiem. No dobrze, to było świąteczne nagranie, ale nie jest takim odświętnym nagraniem, nie jest takim wymuskanym, idealnym zbiorem nagrań koncertowych. Nie, tu czasem są, no nie powiem, że przypadkowe. Może po prostu dla zespołu Orville River nagrania wyjątkowe. Tak jak to. Nie będę tłumaczył, bo myślę, że Państwo sami zrozumieją doskonale, o czym jest ta piosenka i jak powstała, bo tu jest wszystko pięknie opowiedziane. Ja powiem tylko tak, no czasem wystarczy jedno krótkie zdanie, by powstał piękny utwór. So, while I'm tuning up, I have to tell you that trying really hard to take requests into account, other than understand them, you know, like there would always be more requests than it would be possible to play, and so I had to try to devise an enthusiasm-based scale or a scale that took into account in different extenuating circumstances. And, you know, I got all kinds of requests. I've got requests for Orville River songs. I got requests for Shearwater songs, different covers and stuff like that. But there was one request, or I get a request that'd be like anything off of this album, or you know, things like that. Okay. Careful what you wish for, my dear. So one of the requests was from somebody named Josie Ryle, and Josie requested some songs, different songs, Orville River songs, and in there. There was a song called The Surgeon Above the Arbor. And I was like, what, somebody wants me to cover? So maybe she thinks it's like a song by somebody else and she thinks I wrote it. Or I don't know. And I Googled it and that phrase just doesn't exist on the internet at all. So I decided, you know, to honor a request, I got to play a song called The Surgeon Above the Arbor. So. These guys don't know how it goes. And I barely know how it goes, but. On a crime scene. Thank you. join the corps and put me to work. Cracking bones in half and fattening lips. Serving up stew and breathing in bleach. No i właśnie, z jednego zdania, z jednego krótkiego listu taki utwór powstaje. A to, co najważniejsze, to są chyba te emocje, to niepowtarzalność poszczególnych nagrań. I to chyba był klucz do nagrania tego albumu z okazji 20-lecia. No, do wydania tego albumu, do selekcji do niego z okazji 20-lecia zespołu Okkervil River. Zespołu, który chyba nigdy nie miał żadnego przeboju, nigdy nie miał wielkiego hitu, a jakoś zagościł w sercu dawno temu. No dobrze, wracamy do dziś, a w zasadzie to może odrobinę do przyszłości nawet. Quietly, just just asking. A glass of water. Don't know me. Don't try me. Nobody gone. Pick me up, I'm falling down. And I'm history bound. Now nobody won't fail me. I'm falling down. None of my seen it on the news. Look like me and you. Did they hear me calling? Blue water, black rider. Keep on rolling. Keep on riding, oh silver, oh tar river. Keep running, black water. Nobody gone. Pick me up, I've fallen down. And I'm history bound. Seen it on the news. Some never seem to lose. Say the rest are falling. I seen it on the news. It wasn't mine to lose. Do they hear me calling? Keep rising. To growling w takiej sytuacji jak najbardziej. Future Islands wracają 9 października. Tytuł płyty As Long As You Are. I kolejne nagranie udostępnione. I myślę, że to tak będzie właśnie jak nas przyzwyczaili lata temu. To Future Islands. A jeżeli chodzi o artystów, którzy lata temu nas przyzwyczajali, no to tutaj można było nawet 30 lat wstecz spokojnie sięgać. Hugo Reyes and the True Spirit. Nowe nagranie przed nami. Get used to the poison until it starts to please. Don't take away my poison. It's my green dream antifreeze. You don't miss your petrol until the pump runs dry. Don't miss your guns until the bullets fly. Don't miss your money when you know how to steal. love. It means you're too dead to feel. You're too dead to feel. The judge swings a hammer upon the king's platinum crown. Now all the president's men are shaking me down. Praise the Lord, I'm a sinner. God only knows I'm no innocent man. I don't smell like a rose. You don't miss privacy until your cover's blown. Don't miss police. Sticking at your home. You hear the angels whistle blowing. I hate to send their all attitude. If you can't hear them sing, means you're deep in the tomb. Bardzo ładne. Hugo Reyes and the True Spirit. Zapowiedź całego dużego albumu. Nie mam w tym momencie zapisanej daty, ale to po prostu kwestia czasu. Hugo Reyes. Pięknie. No dobrze. Powoli zbliżamy się do godziny drugiej. No jeszcze nie, ale już chciałbym te ostatnie machnięcia pędzla przed Państwem zaprezentować. Old Sea Brigade and Look Sital Singh. Zapowiadałem te nagrania i wreszcie są. All the ways you sing in the dark. Posłuchajmy. What am I waking for? Am I waiting for a sign that I'm brave enough to follow? Can I just fail enough to bail out? I'm in my Wednesday suit. I'm just so sick of this commute. Are they always speaking to me? Only advertisers know me. Maybe I'm just falling away, counting down the trying to make a better mistake. Oh, call you when I land. Don't think about the distance. Do you understand? Not everything is missing. Oh, we're gonna figure it out. Call me when you can. Don't think about the future. Thank you. said the air was crystal clear. I get attached to my surroundings, like they know everything about me. Maybe I'm just falling away, counting down the days, trying to make a better mistake. Maybe I'm just falling apart. How'd we get so far? Trying to make a better escape. Muzyka, tak sobie posłuchałem tego nagrania i pomyślałem o tych godzinach 4-6 rano, ale w samym środku lata, kiedy dzień się zaczyna, kiedy ptaki śpiewają, kiedy niebo jest niebieskie o 5 rano, kiedy jest ciepło i słonecznie, to właśnie wtedy najlepiej by brzmiało Oldsey Brigade and Luxy Telsing. Na tej czteroutworowej jabłce tak właśnie brzmi. I to nie jest wyjątek, to nagranie, którego wspólnie słuchaliśmy. A jeżeli chodzi o te późniejsze godziny letnie, no to jest jeszcze jedna płyta, która gdzieś na granicy właśnie lata i jesieni. Ale chyba na pewno bardziej letnia niż jesienna. Panama won't let me down, it won't let me down. Panama won't let me down, it won't let me down. Before I be your dog, son, I'll see you in the ground. Said Panama won't let me down. Some folks in this city, they've been living. Get her in charge. The truth is tarred and feathered, now they run it out of town. But Panama won't let me down. Panama won't let me down, it won't let me down. Panama won't let me down, it won't let me down. For I'll be your dog, son, I'll see you in the ground. Said Panama won't let me down. The bees are out the hive. They're gonna dust the crops until there's nothing left alive. When it all goes crazy, well, you won't find me around. Said

used to watch the sparrows perched on electric wires like notes of a song waiting to be sung. For you I wrote them down. Ooh. That kept me sane in a world of dark, dark games. She brought me flowers, said she liked my work. I thought she couldn't do us any harm. He never liked that kind of charm. Resist when her dress let in the autumn sun. She watered the garden, played with the kids. Birthday, he let her try on his wedding ring. She brought me flowers, said she liked my work. I thought she couldn't do us any harm. He never liked that kind of charm. But how could he resist when her dress let in the autumn sun? A pamiętają Państwo to spotkanie z Emilianą Torini w Białymstoku lata temu? Tę bliskość po pierwsze artystki, no bo przecież żadnego odstępu wtedy zachowywać nie trzeba było, a miejsce pomyślane tak, żeby można było niemal dotknąć artystę, który występuje na scenie. No i to, jak zapomniała tekstu, jakie to było piękne, jak osoby niemal wylosowane z widowni podbiegły, żeby jej przypomnieć, żeby jej dośpiewać ten fragment tekstu, który zdarzyło jej się zapomnieć, a potem siedziała sobie na trawie razem z nami. No nic, Emiliana Torini w takim pięknym nagraniu sprzed lat o jesiennym słońcu, a zaraz obok zupełnie nowa płyta i mały krok z Islandii na Wyspy Owcze. Steady your heart, an iron defenseless. I mimo tego, że płyta trafiła do kategorii pop i najdłuższy utwór ma 5 minut z haczykiem, no to jednak to piękno, ten niezwykły głos i ten nastrój przebijają. Eivor, nowy album nosi tytuł Segl. I to tyle nowości na dziś i to tyle na dziś. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski, dziękujemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.